بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نندليا نكوانغاليا مفنديشو na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya tatu baada ya kuangalia inayofungamana na shahadatu anna muhammadan rasulul anna muhammadan rasulullah kuangalia vigawanyo vya sunna na mengineyo kisha mtume alayhi salatu wasalam akaisema nguzo ya pili wa iqamis salah na kusimamisha swala as-salatu Sala ni katika mambo ya muhimu zaidi katika Uislamu kama jaa anhu sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo yamekuja ni ya muhimu zaidi katika Uislamu ni swala zima la Uislamu la sala kama alivyoulizwa mtume alaihi salatu wasalam ayyul amal afdal ni amali gani iliyokuwa bora zaidi alaihi salatu wasalam aliulizwa qala mtume akasema aljihadu fi sabilillah ni kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wa salatu ala waktiha na kuswali kwa wakati wake na vile vile hii swala nayo ni katika nguzo ya Uislamu ambayo iliyotiliwa mkazo zaidi baada ya shahada mbili na imeitwa kama ni swala kwa sababu yenyewe imekusanya ndani yake masala mazima ya dua kwa hiyo swala ni katika jambo ambalo katika nguzo ambazo zilizotiliwa muhimu zaidi baada ya shahadatain na hii swala ndio inayomtofautisha baina ya muslim na kafir kwa hadithi za mtume alayhi salatu wasalam kile ambacho kinampambanua kwamba huyu ni muislam na huyu ni kafir ni swala sawa sawa swala hiyo ameiacha kwa uzembe au ameiacha kwa kujisahau au ameiacha ghaira dhalik kwa maana ameiacha si kwa makusudi au ameacha kwa makusudi au ameacha kwa uzembe au ameacha kwa kughafilika anahesabika kwamba yeye tayari ameshakuwa ni kafir na hii swala ndugu zangu ina baadhi za ahkam ina baadhi ya ahkam na taratibu miongoni mwa hizo kuachilia mbali masuala ya tahara na mengineyo lakini swala ina masuala ya adhana na iqama na swala la adhana na iqama hili limeruhusiwa katika Uislamu katika mwaka wa kwanza wa hijra adhana na iqama hivi vimeruhusiwa katika mwaka wa mwanzo wa hijra na adhana na iqama ni mishaair alislam ni katika alama za kuonesha kwamba huu ni uislamu au mji huu ni wa kiislamu wa huma wajibani fi haqqi rijali safaran wa hadara na adhana na iqama ni wajibu katika haki za wanaume wakiwa wamesafiri na hali ya kuwa wakiwepo wanaume wao ndio ambao wanaotakiwa kuitekeleza ibada hii ya adhana na iqama sawa sawa katika safari na sawa sawa wakiwa katika miji yao na watazitoa hizi katika zile sunna na watu ambao katika mji wao hawanyanyui adhana wala hawatoi adhana wala iqama sheria ya dini nasema yuqatalu ahlu baladin taraktarkuhuma watu wa mji ambao wameuacha wameziacha adhana na iqama wanatakiwa wapigwe vita na wala wayusannu aladhan waliqama lilmunfarid na ni sunna adhana na iqama kwa mtu anayeswali peke yake ili ni sunna kaamua weke atoe adhana na naqim hili ni jambo la sunna na hii adhana ina sifa mbili adhana ina sifa mbili sifa ya kwanza ni adhanu bilal na sifa ya pili ni adhana ya abi mahdhura adhana ya bilal ina matamshi 15 na adhana ya abi mahdhura ina matamshi 19 na vile vile swala waliswalati mawaqiti haddathaha Allah la tujzi usalatu qablaha swala ina nyakati zake maalum ambazo Allah subhana ameziweka kupitia ulimi wa mtume wake, na haito sihi swala ambayo itasaliwa kabla ya nyakati zake zilizowekwa. Na yote yule manasi ya salata, yote atakaye sahau kuswali au nama anha au akalala, yajibu alayhi almubadarata ila qadaiha, ni wajibu juu yake kufanya haraka kuilipa ile swala. Fatukudha salatu kama tuadda, na adhana italipwa kama inavyotekelezwa. Kama ikiwa ni ya jaharia kutoa sauti, utatoa sauti, na kama ya siri vile vile utatoa, utasoma kwa siri. Na vile vile swala ina shurut. Hizo ni baadhi ya ahkam. Tumeona ahkamu ya adhan kwa ufupi, vile vile swala ina shurut. Na masharti ya swala kama wanavyosema ahlul ilmi, wahiya allati takunu qabla salat. Masharti ya swala ni yale ambayo yanayokuwa kabla ya swala, isipokuwa nia peke yake. Masharti ya swala ni yale yanayokuwa kabla ya swala, isipokuwa nia tu. Na masharti ya swala yapo tisa. Masharti ya swala yapo tisa. Sharti la kwanza ni alislamu, mwenye kuswali lazima awe ni muslim, alislamu, uislamu. Sharti la pili ni alaqlu, awe na akili, anayeswali awe ni mtu ambaye ni mwenye akili. Sharti la tatu ni albulugh, awe tayari ameshabaligh, shavunja ungo. Na sharti la nne at-taharatu min alhadath alakbari walasghar, awe amejitaharisha kutokamana na hadathi ndogo na hadathi kubwa. Sharti la tano taharatu albadani wathawbi walmakan, mwili wake uwe ni msafi na nguo zake ziwe ni safi, na sehemu ya kuswalia pia iwe ni safi. Sharti la sita la swala dukhulu alwaqt, uwe wakati wa swala umeingia, uwe wakati wa swala tayari umeshaingia. Na sharti la saba la swala ni satru alawra, awe amejihifadhi utupu wake, amejistiri utupu wake. Na sharti la nane ni an-niyya. Sharti la nane hili ni nia. Na sharti la tisa istiqbalul qibla, kuelekea qibla. Hivyo basi yeyote atakayeacha sharti moja kati ya haya masharti tisa, faqad batlat salatuhu, swala yake itakuwa imebatilika. Akiacha sharti moja tu kati ya haya masharti, swala yake imebatilika. Na vile vile swala ina nguzo, walisalati arkan, swala vile vile ina nguzo. Warukunu, na nguzo takunu dakhilu sala, nguzo huwa zinakuwa ndani ya swala, sio nje ya swala kama vile shurut, bali nguzo zinakuwa ndani ya swala. Wa hiya la tasqutu illa sahwan wala jahala, wala jahala, na zenyewe hazianguki isipokuwa ima kwa kusahau au kwa kutokujua. Na yoyote atakayeacha nguzo moja kati ya hizo nguzo, swala yake imebatilika, sawa sawa atakuwa ameiacha nguzo hizo kwa nguzo hiyo kwa makusudi au kwa kuisahau. Na nguzo zipo 12 za swala. Nguzo za swala zipo 12. Nguzo ya kwanza ni alqiyamu fi salati alfaridha. Nguzo ya kwanza ni kusimama katika swala ya faradhi. Kusimama katika swala ya faradhi, hii ni nguzo, kitendo cha kusimama. Na nguzo ya pili ni takbiratul ihram, ni kutoa takbira tu al-ihram, Allahu akbar. Hii ni nguzo ya pili ya swala. Na nguzo ya tatu ni qira'atu al-fatiha, ni kusoma suratu al-fatiha. Hii ni nguzo. Na sharti la nne ni ar-ruku'u fi kulli raka'atin, ni kurukuu katika kila rakaa. Hili ni sharti la nne, kwamba katika kila rakaa lazima wewe urukuu. Na sharti la tano ni al-i'tidalu min ar-ruku'i waqifan, ni kuitadili kutoka katika kurukuu hali ya kuwa umesimama. Maana umetoka kurukuu ukaja ukawa umesimama, hii ni itidali. Hilo ni sharti la tano. Na sharti la sita ni wad'u al-a'dha as-sab'a 'ala al-ardhi fi kulli rak'atin marrataini, ni kuweka viungo saba juu ya ardhi katika kila rakaa mara mbili mbili. Kuweka viungo saba vyote vile juu ya ardhi katika kila rakaa mara mbili mbili. Na sharti la saba ni aljilsatu baina sijidataini, ni kikao kinachopatikana katikati ya sijida mbili. Hii pia ni nguzo. Na nguzo ya nane ni atma'anina, utulivu katika swala, fi kulli al-af'al, katika kila vitendo vya swala inahitajika utulivu, kwani hii ni nguzo. Na sharti la tisa la swala ni at-tashahhud al-akhir, kutoa tashahudi ya mwisho. Hii ni nguzo katika nguzo za swala. Na sharti la kumi jilsatuhu, ni kile kikao unachokaa cha tashahudi ya mwisho. Na sharti la 11 ni at-tartibu baina al-arkan, ni mpangilio katikati kati ya hizi nguzo. Wajua kutoka hapo unaingia hapa, kutoka hapo unaingia hapa. Na sharti la 12 la mwisho katika masharti ya swala ni at-taslim, kutoa salamu moja. Kwa tumeona masharti ya swala na vile vile nguzo za swala. Wali salati wajibat. Na swala vile vile na mambo ya wajib. Swala vile vile na mambo ya wajib. Kwa hiyo kuna masharti na vile vile kuna nguzo na vile vile kuna mambo ya wajib. Na haya mambo ya wajib, wa hiya idha turika minha shay'un amdan batalat salatuh. Pindi ikiachwa chochote kati ya hivi haya mambo ya wajib, itakapokuwa imeachwa wajibu mmoja tu, basi swala ya mtu imebatilika. Na ikiwa ameiacha, ameacha wajibu kwa kujisahau, basi hapa swala yake haitobatilika. Na atalazimishwa asujudu sijida tusahau. Na hizi wajibati ziko nane. Wajibati sala zenyewe ziko nane. Kwamba ukiacha kwa makusudi moja katika wajibati sala, mambo ya wajibu ya sala, sala yako imebatilika. Na ikiwa utakuwa umeiacha, umeacha wajibu kwa kujisahau, sala yako haijabatilika. Na utalazimika wewe ulete sijida tusahau. Na hizi wajibati sala ni hizi ifuatazo. Moja, jamii takbirat fi salat ghaira takbirati al-ihram. Ghairu takbirati al-ihram, takbira za swala zote. Takbira katika swala zote, hizi ni katika mambo ya wajibu ya swala, isipokuwa takbiratul ihram, ile takbira ya kufungua swala, ile Allahu Akbar, hiyo sio katika mambo ya wajibu. Pili, vile vile at-tasmi', kusema sami Allahu liman hamida, hii ni katika mambo ya wajibu katika swala. Na wajibu wa tatu ni at-tahmid, ni kule kusema at-tahmid, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Na wajibu wa nne ni qawlu subhana rabbiyal azim, ni kule kusema subhana rabbiyal azim, basi na kusema subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim peke yake, hakuna kusema subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hilo hakuna bihamdi. Na wajibu wa tano ni qawlu subhana rabbiyal a'la, ni kule kusema subhana rabbiyal a'la, hili ni jambo la wajibu la lazima katika wajibati sala. Na sita vile vile ni kusema qawlu rabbi ghafirli, kusema rabbi ghafirli katikati ya sijida mbili. Umeenda umesujudu sijida ya kwanza, ukinyanyuka kwa kaa pale sema rabbi ghafirli, na hii inakuwa ni mara moja, ni wajibati sala. Na saba na nane ni ile tashahudi ya mwanzo na kikao chake. Ya saba ni kutoa tashahudi ya mwanzo, ni katika wajibati sala. Na vile vile kukaa kikao chake, kile kikao cha at-tashahudi al-awwal, kile ni katika mambo ya wajibu ya swala. Hizo ni wajibati. Wali salati sunan, swala zina mambo ya sunna, kuna mambo ya sunna katika swala. Na haya mambo ya sunan, wahiya allati la tubdhilu sala bitarki shay'in minha, na haya mambo ya sunna ni yale ambayo hayaibatilishi sala ukiacha moja kati ya hayo, sio kwa makusudi wala kwa kusahau, ukiacha swala yako haijabatilika. Lakin tanqadhi haybatu sala, tankusu hay'atu salati bidhalik, lakini kile ile cheo, nafasi ya swala inapungua, nafasi ya swala inapungua, daraja la swala inapungua. Lakini hautoambiwa kwamba ni lazima ulete sijida tusahau au swala yako imebatilika. Lakini wayustahabu an yujbirahu bisujudi sahau, lakini ni sunna. Lau akaona kwamba ngoja ifunge na ifishe ile sunna niwesahau kwa kuleta sijida tusahau, ili ni jambo mustahabu, inapendeza. Idha kana min adatihi litiyani biha, lakini hili ni kwa sharti kwamba ikiwa wewe ni mazoea yako kuleta lile jambo la sunna. Na hizi sunna ziko nyingi sana, ambazo wanachuoni wamezihesabu zinaweza kufikia 14. Zinafikia 14. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba miongoni mwa hizo ni ya kwanza, rafu liyadaini hadhu wa mankibaini au iludhunaini, ni kunyanyua mikono usawa wa mabega mawili na usawa wa masikio mawili. Kunyanyua mikono miwili usawa wa mabega mawili na usawa wa masikio mawili. Lakini sio hivi, usawa wa masikio mawili, kwa maana unaona mikono yako hapa inafika katika masikio. Kwa hiyo sio hivi kama anavyosema baadhi ya watu, mtu kufanya hivi Allahu Akbar au ajishike hivi, la, bali iwe ni usawa wa mabega na usawa wa masikio mawili. Hii ni katika jambo la sunna. Na vile vile jambo la pili, wad'ul yadi al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadri, kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto kwenye kifua. Haya ni katika mambo ya sunna, kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua. Na tatu ni dua al-istiftah, dua ya ufunguzi wa swala. Ukija pale Allahu akbar, ukasoma dua al-istiftah, dua ya ufunguzi wa swala. Hii ni sunna. Na vile vile nne, al-isti'adha fi rak'ati al-ula, kusoma na kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim katika rakaa ya mwanzo. Hili ni katika jambo la sunna. Na tano ni at-ta'min, kusema amin baada ya imamu kusema waladhdhalin, wewe kusema amin. Hii ni sunna. Kwa hiyo maana yake mtu akiacha kutoa kusema amin, aambiwa swala yake imebatilika? La, swala yake haijabatilika. Namba sita vile vile ni al-qira'atu ba'da al-fatiha, ni kusoma sura baada ya al-fatiha. Hii ni sunna. Unaweza kusoma sura al-fatiha na unaweza usisome sura al-fatiha, au unaweza kusoma sura al-fatiha la, yani sura al-fatiha ni wajib, lakini sura inayofuata mbele yake unaweza ukaisoma na unaweza usisome. Pia ni katika mambo ya nini, ya sunna. Na saba vile vile, al-jahru bil qira'ati fi salati al-jahriya, kunyanyua sauti katika kisomo, kunyanyua sauti ya kisomo katika swala ya jahriya ya wazi, kule kunyanyua qira'a kama vile maghrib, isha wal fajr na al-jum'a, ukanyanyua sauti. Hili pia katika sunna. Namba nane, tatwilul qira'ati fi salati subhi, kurefusha kisomo katika swala ya subuhi. Hii ni sunna. Watawassutu fi dhuhri wal asri wal isha, na kurefusha yao kwamba kuwa kati kwa kati katika swala ya dhuhuri na al-asri na isha, kuwa kati kwa kati, sio kirefu sana wala sio kifupi sana. Wataksiri fil maghrib, na kupunguza kisomo katika swala ya maghrib. Sunna ya tisa, hay'atul julus athabita an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni kile kikao kilichothibiti kwa mtume alayhi salatu wasalam. Kuna vikao ambavyo vimethibiti kwa mtume alayhi salatu wasalam, mtu anapokuwa amekaa, anapokuwa ametoka katika sijida. Na vile vile namba kumi, addu'a fi sujud, kusoma dua katika sujud, kwa lugha ya Kiarabu kusoma dua katika sujud. Hii ni katika sunna, dua unayotaka. Na namba 11 ni as-salatu ala an-nabi, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika sunan. Namba 12 ni ad-du'a ba'da al-faragh min at-tashahhud al-akhir, kuomba dua baada ya tashahudi ya mwisho. Ukishatoa tashahudi ukamswalia mtume, baada ya hapo unaruhusiwa kusoma dua ambazo zimethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni sunna. Namba 13 ni at-taslimatu thaniya an yasari al-musalli, ni kutoa salamu ya pili kushotoni mwa mwenye kuswali. Hii ni sunna, kutoa salamu ya pili kushotoni mwa mwenye kuswali. Hii nayo ni sunna. Na mwisho kabisa ni al-adhkaru wal-ad'iyatu ba'da salam, ni kuleta adhkari na dua ambazo zinakuwa baada ya salam. Hili lote, haya yote haya ni mambo ya nini? Mambo ya sunna. Nas'alullahu bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.